ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาพร้อมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อเป็นการถัดแสดงความสามัคคีในการปฏิบัติธรรมเมื่อแยกเลิกกากนี่แล้วก็ตัวใครตัวเราปฏิบัติเอามันระเบียบมีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่มาใหม่ในพระธรรมวินัยนี่ก็ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติโดยแท้จริงเข้าใจก็เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นก็ต้องแนะนำกันไปเพราะธรรมะเป็นของลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงดังนั้นเมื่อไม่ฝึกใจให้สงบลงไปแล้วไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะอันลึกซึ้งอันละเอียดสุขุมได้เพราะคนที่ไม่รู้ธรรมะของจริงอันลึกซึ้งนั่นแหละจิตใจจึงได้แปรปรวนความประพฤติจึงไม่สม่ำเสมอมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำอยู่อย่างนั้นดังนั้นน่ะให้เข้าใจความหมายดังนั้นต้องพยายามผู้บวชเข้ามาแล้วจะบวชใหม่ก็ตามบวชเก่าก็ช่างผู้บวชเก่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำผู้บวชใหม่ถ้าผู้บวชเก่าก็ไม่เอาไหนแล้วผู้บวชใหม่มันก็ไปไม่รอดนำในการไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดค่ำนำในการปัดการกวดทำความสะอาดวัดวาอารามนำในการที่อยู่ที่อาศัยจะทำความสะอาดให้เป็นตัวอย่างของผู้มาใหม่นำในการรักษาความสะอาดในโรงไฟหมู่นี้นะนำหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลวัดวาอารามกันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลอย่าทอดทุระให้คนใดคนหนึ่งไม่ถูกต้องเพราะพระศาสดาทรงสอนไว้แล้วว่าผู้บวชมาต้องบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดตั้งแต่พระนวกะจนถึงพระเถระก็ต้องทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วอย่างนี้ลงมือกระทำไปมันก็เป็นอุบายละทิฏฐิมานะลงส่วนหนึ่งการบำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้นะอย่างหนึ่งมันก็เป็นเครื่องช่วยประคับประคองจิตใจไม่ให้มันคิดสงสัยออกไปข้างนอกนอกวัดออกไปให้จิตใจมันวนเวียนอยู่ในวัดนี้อะไรกิจที่เราควรจะทำเราทำแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วดำริตรีตองอยู่ในบริเวณวัดนี้มันก็ยังดีกว่าที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยออกนอกวัดนอกวาออกไปต้องให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติต่างๆหมู่นี้พระศาสดาทรงสอนไว้นอกจากทำความสะอาด ภายในวัดวาอารามที่อยู่ที่อาศัยแล้วยังเป็นอุบายฝึกจิตไม่ให้คิดส่งไปภายนอกต่างๆเมื่อเราเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วมันก็ขยันผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ต้องขยันมันเพียรพยายามปฏิบัติตามธรรมวินัยไปให้เต็มความสามารถของตนอันผู้เกิดมาในโลกนี้นะมันเกิดมาเพื่อฝึกตนถ้าพูดอีกในหนึ่งแล้วจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเรียกว่าเราเกิดมาเพื่อฝึกตนทั้งนั้นเลยทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะตนยังไม่พ้นจากทุกข์นี่แหละจึงต้องมาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลำพังตัวเองนั่นนะไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนนี่เมื่อมาได้ศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้ได้ว่าทางออกจากทุกข์ก็คือทางใจนั่นเองนี่นะเพราะว่าใจเป็นผู้รับรู้ความทุกข์แล้วก็ใจเป็นผู้อยากพ้นทุกข์แล้วก็ใจเป็นผู้พ้นทุกข์อันอื่นไม่มีให้เข้าใจบุคคลผู้ทำบุญกุศลทำความดีต่างๆล้วนแต่เพื่อยกยอจิตดวงนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดอันร่างกายนี้เราก็บำรุงมันอยู่ตลอดเวลาด้วยข้าวน้ำด้วยผ้าหนุ่งผ้าห่มด้วยสร้างที่อยู่ที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์มีพิษต่างๆอะไรหมู่นี้นะเมื่อเจ็บป่วยลงก็เข้าโรงพยาบาลรักษาพยาบาลมันอยู่นี่ร่างกายนี่เรียกว่าเกิดมาแล้วรักษาอยู่มานี่ประคบประหงมมานี่เต็มที่แล้วนะแต่จิตใจนี่สิคนเราอ่ะไม่เคยได้รักษามันเลยปล่อยให้มันไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาปล่อยให้มันไหลไปตามอำนาจแห่งความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆปล่อยให้มันไหลไปตามความโกรธความพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันปล่อยให้มันไหลไปตามความหลงตนเข้าใจผิดอยู่ก็เลยปล่อยให้จิตมันเข้าใจผิดไปอยู่นั้นแหละไม่คิดว่าจะถอนตัวออกจากความหลงนั้นไม่แสวงหาความรู้ไม่ปรารถนาคบหากับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องอันผู้ที่เต็มไปด้วยความกำหนัดยินดีความโกรธความพยาบาทความหลงเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้มากมายกายกองอันผู้จะเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้มีน้อยเต็มทีดังนั้นพวกเราถึงจะมีน้อยก็ตามเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์เอาคนหมู่มากซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั้นมาเป็นอารมณ์เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะมันเป็นไปตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วสมัยนี้ท่านเรียกว่าวิวัฏกับแปลว่ากับเสื่อมแห่งอายุของมนุษย์ช คิดดูตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นอายุคนร้อยปีเป็นอายุไขหมายความว่าสวดมากอายุถึงร้อยปีขึ้นไปจึงค่อยตายแต่ผู้ที่ตายแต่อายุต่ำกว่าร้อยปีลงมาในก็มีอยู่ขั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานมาแล้วร้อยปีอายุของคนก็ลดลงปีหนึ่งร้อยปีก็ลดลงปีหนึ่งโดยลำดับมาจนถึงบัดนี้ก็พุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานล่วงมาแล้วได้ 2,537 ปีเข้าไปนี่แล้วก็ตกลงว่าอายุคนนั้นลดลงมาแล้ว25ปีกว่าอันนี้นะมันเกิดแล้วเหลืออยู่75ปีเท่านั้นเองเป็นอายุไขเองดังนั้นจึงปรากฏคนทุกวันนี้นะอายุไม่ถึง80ตายแล้วเยอะแยะเลยแม้แต่70กว่านี่ก็ยังยากนะที่จะถึงนะมันเป็นงั้นให้คิดดูคำนวณดูอายุของคนเรานี่น้อยสั้นเต็มทีดังนั้นเมื่อบุคคลมารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจดวงนี้หลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสดังกล่าวมาแล้วนั้นเพราะบุคคลผู้ที่ปล่อยให้กิเลสดังกล่าวมานั้นครอบงำจิตใจแล้วมันทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้เลย อย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนะเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วเอ้าจำเป็นต้องหาเงินหาทองเพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแรงดิ้นรนแสวงหาเงินทองเข้าของไม่ได้หยุดได้หย่อนแทบไม่มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญทำทานอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรอ่ะยิ่งคนยากคนจนยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อไม่หาเงินหาทองวันไหนก็อดเลยอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้ที่เข้าได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่นับว่าเป็นวาสนานาบุญอันสูงส่งที่ตนได้มีโอกาสบวชเข้ามาและได้สำรวมกายวาจาใจของตนไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนแม้แต่บุหรี่อย่างนี้นะควรพยายามพยายามละพยายามทนผู้ได้บวชเข้ามาแล้วนะเป็นธรรมดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาสูบบุหรี่มาตกลูกตกหลานก็ต้องสูบบุหรี่ตามไอ้เรื่องทำตามบรรพบุรุษมาโดยลำดับอย่างนี้นี่บางอย่างก็ควรทำอยู่แต่บางอย่างไม่ควรทำเพราะมันให้โทษปัญญาชนทั้งหลายย่อมจะไม่เดินตามกันตลอดไปเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ยังหลงอยู่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ฉลาดเห็นจริงในธรรมของจริงอะไรดังนั้นเราผู้เป็นลูกเป็นหลานน่ะควรจะพิจารณาว่าสิ่งนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราทำมาแล้วมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เช่นนี้เราจะไม่ดำเนินตามการบวชเข้ามานับว่ามีโอกาสเต็มที่เลยที่เราจะต้องสละของเสพติดให้โทษต่างๆออกไปให้หมดจากร่างกายจิตใจนี่เลยเพราะบุคคลผู้ติดของเสพติดเหล่านี้นะ มันจะไปร่ำรวยมั่งมีอะไรได้เช่นบุหรี่ก็แต่ก่อนนั้นเพื่อนมวนด้วยยาเส้นด้วยใบตองกล้วยสูบกันมาทุกวันนี้ไม่แล้วละทิ้งหมดเลยมีแต่ซื้อบุหรี่ซองนั่นมาสูบกันวันนี้วันหนึ่งน่ะลองคิดดูสิของเสพติดนี้สูบน้อยไม่ได้เลยสูบนานไปก็ประเดิมขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วเงินทองนั่นจ่ายมันหลายทางผู้ครองเรือนน่ะแม่ผู้เข้ามาบวชก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ขอเงินทางบ้านซื้อบุหรี่สูบอย่างนี้ไม่ถูกนะให้เข้าใจอ่ะเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เหลือล้นแล้วท่านเลี้ยงเรามาก็แสนยากลำบากแล้วตอนนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วยังจะให้เพื่อนเลี้ยงอีกอยู่มันไม่สมควรเลยคิดดูให้ดีดังนั้นเราต้องตัดออกไปมันไม่ตายถ้ามันตายผู้ที่ท่านละมาก่อนแล้วก็ตายแล้วสิแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรนักหนาเป็นนักบวชมันต้องความประพฤติต้องเข้มงวดกว่าผู้ครองเรือนอันผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันเกือกกลัวอยู่ด้วยสารพัดมันสังคมสมาคมทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอันปนเปกันไปถ้าผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอสมควรแล้วก็มันจึงได้ไหลไปทางไม่ดีนั่นแหละจึงไปหาคบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วมีอยู่มากมายในโลกนี้อันเป็นนักบวชนี่เราคัดเลือกเอาแต่คนดีมาบวชคนไม่บ้าเสียจริตก็บวชไม่ได้คนเป็นโรคเรื้อรังโรคน่าเกลียดก็บวชไม่ได้คนโมโหโทโสจัดก็บวชไม่ได้อย่างนี้นะคนมีความโลภจัดเช่นบวชมาแล้วฉันอาหารมื้อเดียวอย่างนี้ผู้มีความโลภในอาหารจัดก็บวชไม่ได้อย่างนี้แหละผู้เคยหลับนอนเอาซะจนหมดคืนอย่างนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วจะไปนอนอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นนักบวชต้องนอนน้อยต้องทำความเพียรให้มากมีการฝึกตนเพื่อทำลายกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เรามีโอกาสเต็มที่แล้วเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะอันถ้าบุญวาสนาผู้ใดแรงกล้าก็อยู่มั่นคงไปในพรหมจรรย์นี้การปฏิบัติมันก็เป็นไปได้เป็นผู้ไม่ถือรั้นเป็นผู้ไม่กระด้างกระเดื่องต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อุปัชฌาย์อาจารย์นำมาแนะนำสั่งสอนยอมสละทิฏฐิมานะอันนั้นลงทำตามการหลับการนอนนอนอย่างนี้เราก็ต้องฝึกอย่างที่เคยแนะนำมาแล้วก่อนนอนแล้วก็อธิษฐานจิตใจว่าด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ข้าพเจ้าจะนอนพอประมาณถึงเวลาตื่นจะขอให้ตื่นขอให้พระคุณทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นเพื่อลุกขึ้นทำความเพียรฝึกตนต้องอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่ออธิษฐานบ่อยๆเข้านี่คุณธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้ว ถึงเวลาแล้วคุณธรรมก็ปลุกก็ตื่นได้นี่เคยทำมาแล้วเหมือนกันอย่าไปชื่นชมยินดีแต่กับความนอนอย่างเดียวลองคิดดูสินอนมาตั้งแต่วันเกิดนั่นน่ะจนถึงบัดนี้มันก็ยังไม่รู้จักอิ่มเลยแล้วคนที่นอนมากนั่นย่อมไม่มีสติไม่มีปัญญาปัญญาทู่นั่นแหละคนนอนพอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรเช่นนี้สมองย่อมปลอดโปร่งไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัททำความเพียรไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนี่ในธรรมบทธรรมะข้อที่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนึงนะหนึ่งอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นสองโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามคาชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมะสามข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิบัติไม่ผิดเลยถูกทางเป็นไปเพื่อทำให้กิเลสน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ให้พากันเข้าใจที่แนะนำสั่งสอนมานี่ล้วนแต่สอนตามแนวแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละบางทีก็ไม่ได้ยกเอาหลักธรรมะมาอ้างอิงเราจะไปคอยให้ผู้อื่นนั้นควบคุมอยู่อย่างเช่นบางแห่งท่านเอาตอนดึกๆมาหัวรุ่งเที่ยวเดินไปเคาะกุฏิหลังนั้นเคาะกุฏิหลังนี้ตื่นแล้วหรือยังไอ้อย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่เพื่อนทำกันอยู่แล้วอันนี้เราไม่ทำกันเพราะว่ามันมีอยู่จำนวนมากแล้วอย่างนี้ใครจะไปทำอย่างนั้นหวาดไหวล่ะลองคิดดูสินั่นเนี่ยผู้เป็นประมุขประธานก็เท่าแก่ชราลงไปแล้วอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสอะไรได้ไปควบคุมถึงปานนั้นไม่ไหวเราต้องนึกเราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองเอาเพราะต่างคนก็บรรลุนิติภาวะแล้วคนเราเกิดมาแล้วตั้งอายุตั้งแต่20ขึ้นไปท่านเรียกว่าบรรลุนิติภาวะหมายความว่าก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปแล้วดังนั้นควรมีสติสัมปชัญญะระลึกได้เสมอบอกเตือนตนเสมอว่าเรานั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่เป็นเด็กๆอยู่นะนี่เราต้องเตือนตนอย่างนี้แล้วก็ต้องตั้งหิริโอตปะไว้ในใจมีความละอายต่อความประพฤติชั่วมีความละอายใจต่อหมู่ต่อคณะที่การทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี่นะบางคนอาจจะนอนหลับนอนไหลไม่ไปบิณฑบาตก็ไม่ทันเพื่อนแต่ทำวัดเช่าก็ไม่ทันอย่างนี้มันก็ควรละอายสิเราอยู่กับหมู่ควรละอายใจสิถ้าคนไม่รู้จักละอายใจแล้วผู้นั้นทำความดีไม่ได้เจริญไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนอนตื่นสายไปบิณฑบาตไม่ทันหมู่อาศัยหมู่ ครบฉันอย่างนี้นะควรละอายใจบ้างสินั่นแหละถ้าจะฝึกตนเข้าไปเด็ดเดี่ยวจริงๆนะมันชอบนอนหลับนอนไหลไปบิณฑบาตไม่ทานอย่างนั้นไม่ฉันมันเลยนะดีมากดัดสันดานมันนะมันกลัวจะอดตายแบบนี้มันก็ตื่นทันกับเวลาทำวัดเช้านั่งภาวนารวมกันสว่างมาแล้วก็ไปบิณฑบาตอย่างนี้การอดข้าวเพียงวันเดียวไม่ตายหรอกไม่เป็นไรฝึกตนเข้าไปแต่อย่าไปอดติดกันไปถึง7วัน10วันอะไรไปอย่างนั้นอันนั้นมันเกินไปเป็นอัตตะทิรมถานุโยกอดนอนเพื่อดัดนิสัยใจคออันเฉื่อยชาอย่างนั้นนี่มันไม่เป็นไรอ่ะทำลงไปเพราะเราได้โอกาสแล้วเกิดมาชาตินี้ได้มาเป็นมนุษย์แล้วได้นำตัวเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งบุญกุศลนั้นหลังที่เราได้ทำมาหนุนให้เรามีศรัทธามาบวชบวชก็บวชอยู่ใน อรัญญิกาวาสคือวัดอยู่ป่าด้วยแสดงว่าเราก็มุ่งหวังจะฝึกตนให้ถึงซึ่งความสงบระงับทางกายวาจาใจจึงได้สนใจเข้ามาขอบวชในเสนาสนะป่าอย่างนี้ถ้าหากว่าบุญน้อยแล้วไม่มีความสามารถที่จะมาบวชได้เลยแม้ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะถ้าบุญน้อยแล้วอย่างนี้มันก็จะลงความเห็นว่าไอ้ทำบุญทำไหนที่ไหนก็ได้เอาใกล้บ้านนี่แหละดีมันง่ายดีไม่เสียเวลาไปทำการทำงานผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ากว่านั้นไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่ที่ไหนไปที่นั้นใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าท่านเป็นยังไงเรื่องสติปัญญาคนเราเนี่ยมันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันเหตุที่ปัญญามันจะแหลมคมกว่าเพราะบุญนั่นแหละได้สร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนก็ยินดีในการสดับตรับฟังยินดีในการคิดการตรีการตรองคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีในการทำความสงบกายสงบใจเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาอันนี้เกิดมาชาตินี้จึงมันบุญกุศลอันนั้นโดนบันดาลให้แสวงหาที่สงบสงัดให้แสวงหาท่านผู้มีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่อนุภาพของบุญกุศลน่ะถ้าต้องพิจารณาดูถ้าผู้มีบุญน้อยแล้วมันก็เอื้อมไม่ถึงเช่นพุทธบริษัทที่เดินทางไกลไปแสวงบุญอย่างนี้นะผู้มีศรัทธาน้อยมันก็เอื้อมไม่ถึงไปไม่ได้ถึงมีเงินมีทองอยู่มันก็ไม่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะไปนั่งฟังธรรมะที่จะไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยทำไม่ได้มีแต่ปฏิเสธลูกเดียวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ก็คือใจตรงนี้ใจตรงนี้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแล้วใช้ปัญญาสอนมันให้มันเบื่อมันหน่ายต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารทั้งภายนอก ภายทั้งภายในนอกร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนภายในต้องพยายามสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะบุคคลผู้ที่จะขยันหมั่นเพียรบำเพ็ญเพียรฝึกกายวาจาใจของตนให้เข้าถึงความสงบก็พอมารู้อย่างนี้แหละอ้าวใครน่าจะพ้นทุกข์อ่ะลองถามตัวเองดูสิใครเป็นผู้จะพ้นทุกข์ตนเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรอ่ะแน่นอนนะมันต้องผู้รู้ก็ต้องตอบตนเองว่าก็จิตตรงนี้ละพ้นนะร่างกายมันก็แตกดับแล้วไฟเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองแล้วมันจะไปไหนร่างกายอันนี้นะคนส่วนมากก็มาบำรุงแต่ร่างกายนี่ไม่บำรุงจิตใจดวงนี้เรื่องมันนะมันจึงพ้นทุกข์ไปได้สะสมแต่กิเลสหุ้มห่อใจตัวเองอยู่กิเลสมันก็จูงให้ไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างอย่างนี้นะแล้วบาปนี่แหละมันหน่วงให้คนเราเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้บาปนี่เองนะไม่ใช่อื่นไกลเนอะขอให้พี่นายมันเห็นนะขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยถ้าบุญยังไม่เต็มเข้าสู่พระนิพพานยังไม่ได้บุญก็นำไปเกิดในที่สุขที่สบายที่ท่านเรียกว่าสวรรค์สวรรค์นั่นเป็นสถานที่เลิศเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญผู้ได้ทำบุญในโลกนี้ชำระกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วก็ทำกุศลความดีอย่างอื่นๆเข้าไปเมื่อตายแล้วบุญกุศลอันนี้มันก็นำไปเกิดในที่สุขสบายอย่างว่านั่นเนี่ยก็ได้เสวยผลบุญอันนี้ไปนานพอได้เหมือนกันนะกลัวว่าบุญนี้จะหมดลงเรียกว่าอายุยืนยาวนานกว่ามนุษย์ของเรานี่หลายร้อยหลายพันเท่าให้คิดดูแต่ว่ากลัวบุคคลที่จะไปสู่สถานที่เลิศอย่างว่านั้นได้ก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนนะอยู่ในโลกอันนี้นะทุกข์เป็นทุนอย่างไรอ่ะก็เอาทุกข์เป็นทุนอดกั้นไม่ทำความชั่วเพราะปากเพราะท้องไม่แสวงหาทรัพย์ต่างๆมาบำรุงร่างกายนี่โดยทางทุจริตแม้จะได้น้อยก็ตามขอให้มันสุจริตการแสวงหาเข้าของเงินทองอะไรก็ดีการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แสวงหาโดยทางสุจริตไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมต้องอดทนนะยอมเสียสละความชั่วต่างๆในโลกนี้ให้หมดไปแล้วก็มีแต่กายวาจาใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆนี้นะนี่แหละหนทางไปสู่สถานที่เลิศท่านเรียกว่าสวรรค์นะผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ได้มันก็ต้องอดทนสละความชั่วในโลกนี้ให้หมดไปจากกายวาจาใจซะก่อนนะขอให้เข้าใจผู้ใดยังหวงความชั่วอยู่เช่นชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้เตะออกไม่ได้อย่างนี้นะมันออกไม่ได้สละมันไม่ได้มันก็เอาเลยฮะเงินทองก็ได้มาไปซื้อของเสพติดท่านบริโภคเข้าไปสำหรับผู้ครองเรือนนะไม่มีเงินจะซื้ออาหารการกินมาเลี้ยงครอบครัวเอาก็ไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวเข้าไปวันนี้ก็สร้างบาปกรรมเข้าไปให้มากขึ้นโดยลำดับนี่ทางไปสู่นรกอันนี้นะขอให้เข้าใจ มันมีทางเดินอยู่สองทางชีวิตของคนเราทางไปสู่ทุกขติคือสถานที่เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทางดำเนินไปสู่สุขติคือสถานที่มีความสุขความเจริญหนึ่งนี่ไอ้ทางเดินแห่งชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้นะก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะผู้มีปัญญาต้องพิจารณาสิจะเดินทางไหนอ่ะนั่นเนี่ยผู้มีปัญญามันก็ต้องเดินทางสุคติไปสู่สุคตินะดังนั้นทางทุคติไม่ไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทางใดไปเป็นบาปเป็นโทษจะไปพาไปสู่ทุคติก็ไม่ไปเลยไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละถ้าบุคคลสละความชั่วได้เด็ดขาดลงไปแล้วจริงๆในชาตินี้นะแม้ในชาติต่อๆไปนั้นเกิดถึงแม้จะเกิดอีกมันก็ไม่ทำบาปไอ้กุศลเหล่านี้มันก็มาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกถึงบาปถึงโทษได้ให้มีความเมตตาอินดูสงสารมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์เดรัจฉานที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกิดเมตตาสงสารขึ้นมาไม่ปรารถนาอยากจะทำลายชีวิตของมันก็เป็นอย่างนี้แหละบุญกุศลนี่ย่อมเป็นอนุคามินีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เธอติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนเป็นมิตรที่ดีที่สุดเลยดีกว่ามิตรสหายภายนอกเราไปไหนบุญกุศลติดตามไปเกิดที่ไหนบุญกุศลก็นำไปเกิดที่สุขสบายแล้วบุญกุศลก็เตือนให้ทำคุณงามความดีบุญกุศลตักเตือนไม่ให้ทำความชั่วนี่หมายความว่าให้ระลึกได้บุญกุศลน่ะโดนจิตให้ระลึกได้ว่าทำอย่างนี้มันชั่วนะมันไม่ดีนะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยบุญกุศลนั่นเตือนจิตได้เป็นงั้นผู้ใดมีบุญน้อยไม่มีบุญมากอันนี้กำลังบุญน้อยมันสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะมาเตือนจิตให้เห็นโทษแห่งความชั่วได้ให้ละความชั่วได้ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะผู้ใดระลึกถึงความชั่วได้แล้วก็เว้นได้ผู้นั้นชื่อว่ามีบุญมากพอสมควรเป็นงั้นท่านพอผู้ท่านมีแต่บุญล้วนๆแล้วเกิดไปชาติใดก็ไปสร้างแต่บุญเพิ่มเติมเรื่อยไปบาปไม่เอาแล้วผู้นั้นนะนี่บุญกุศลมันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้เรื่องมันนะมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆระหว่างที่ยังไม่ถึงพระนิพพานนี่ก็ต้องมีมนุษย์มีสวรรค์เป็นที่ท่องเที่ยวส่วนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ไปนั่นตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์หมดอายุหมดบุญในสวรรค์ก็ต้องจุติมาเกิดมนุษย์นี้ในเกิดในฐานะที่ดีมั่งมีสีสุขเกิดมาอยู่ในกองเงินกองทองแล้วก็จิตใจเป็นกุศลอีกด้วยบางคนน่ะได้เห็นอยู่ต้องมีเงินมีทองมากมายในใจเป็นกุศลชอบทำบุญทำทานชอบปฏิบัติธรรมนี่มันอาศัยบุญหนหลังนำมาหนุนส่งทางนั้นเลยคนไม่บุญแต่หนหลังไม่มากอย่างว่านั่นนะมันย่อท้อไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้แหละเพราะการฝึกจิตนี่พระพุทธเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาไม่ก้มมากไม่เงยมากอย่างนี้ถ้าก้มมากแล้วมันก็นั่งหลับเลยคนเรานะอย่าไปทำอย่าไปหัดถ้าไปฝึกหัดอย่างนั้นแล้วมันติดนิสัยแล้วนั่งภาวนาทีใดก็มีแต่ก้มลงก้มลงแล้วก็หลับไม่ได้เรื่องอะไรเลยเป็นงั้นดังนั้นต้องปลุกใจต้องเตือนตนให้เข้มแข็งไว้นั่งตัวตรงไว้เสมออย่างนี้นะเมื่อนั่งตัวตรงไว้อย่างนี้มันก็มีสติแล้วอย่าไปนั่งให้หดลงให้หดให้ตัวหดตรงอันนั้นมันก็หายใจฝืดอีกแล้วมันท้อมันก็เราจะปรับลมหายใจให้ละเอียดลงไปไม่ได้เลยเราต้องปรับการนั่งนี่ให้เข้ารูปเข้ารอยก่อนนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ทำได้หรอกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เช่นนั้นนะพระองค์จะไม่สอนและไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปนี่ก็เรียกว่านักปราชญ์เกจิอาจารย์ทั้งหลายได้สร้างไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่พุทธศาสนิกชนผู้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระศาสดาให้ดูแล้วเอาเป็นตัวอย่างแต่ว่าอันการที่เอามือข้างขวาพาดหัวเข่านั่นน่ะมันเป็นปางที่พระองค์เจ้าทรงต่อสู้กับพญามารอยู่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนพญามารยกขบวนมาขับไล่พระองค์ให้ออกจากแท่นบัลลังก์นั้นน่ะพญามารถามว่าถ้าท่านว่าแท่นบัลลังก์นี่เป็นของท่านใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสักขีพยานของท่านก็จงชี้มาอย่างนี้นะพระองค์จึงคลายมือข้างขวานี่ออกจากตักแล้วก็เอาพาดลงหัวเข่าชี้ลงไปที่พื้นดินเนี่ยนี่แหละพื้นดินนี่แหละเป็นสักขีพยานเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบุญบารมีมาในสงสารนานนับหลายกับหลายกันเราหลั่งหล่อน้ำทักขิโนทกลงในพื้นแผ่นดินปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลดังนั้นถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญบารมีมาเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วก็ขอให้บุญบารมีนั้นจงแสดงบทบาทออกมาให้ปรากฏเป็นสักขีพยานในบัดนี้เมื่อพระองค์อธิษฐานจบตรงไปก็ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในตำราท่านเรียกว่าแม่นางธรณีผมยาวแล้วก็ประกาศต่อหน้าพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสักขีพยานของพระองค์ตั้งแต่พระองค์ได้สร้างบุญบารมีมาได้หลั่งหล่อน้ำทักขิโนทกลงสู่พื้นดินเพื่อปรารถนาให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมากกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลจริงๆคันแล้วแม่นางธรณีก็บิดมวยผมน้ำก็หลั่งไหลออกจากมวยผมนั้นมากมายก่ายกองเป็นลำธารไปเลยท่วมท้นเอาพญามารและเสนามารพัดพามารเหล่านั้นออกไปขอบจักรวาลนู่นตกลงว่าพวกพญามารและเสนามารทั้งหลายนั้นสู้อำนาจบุญญาบารมีของพระองค์ไม่ได้ดังนั้นแล้วพระองค์จึงได้รับความสงบสงัดไม่ได้รับความรบกวนจากมารทั้งหลายจึงมีโอกาสได้เจริญฌานสมาบัติได้เกิดขึ้นแล้วเจริญนิพพานาตรัสรู้ไปโดยลำดับในปฐมยามก็ระลึกชาตินู้นหลังได้ขณะนานับชาติไม่ถ้วนพระองค์ระลึกคืนหลังไป ว่าชาตินั้นเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินี้เกิดเป็นอย่างนี้มีความสุขความทุกข์อย่างนี้มีความยากจนคนแค้นอย่างนี้มีความร่ำรวยมั่งมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้มีสติปัญญาอย่างนี้มีผิวพรรณวรรณะอย่างนี้พระองค์ก็รู้ไปหมดเลยเป็นงั้นเมื่อรู้แล้วสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์แล้วพระองค์ก็หยุดพักไปก่อนรวมจิตให้มีกำลังขึ้นแล้วพอตอนจวนเที่ยงคืนพระองค์ก็เจริญวิปัสสนาระลึกถึงสัตว์โลกกว่านี้ก็ได้ตรัสรู้จุตูปปาตญาณคือมีปริปัญญาปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายความสุขความทุกข์ความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายสรุปความแล้วว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขเพราะการประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคือทำบุญนั่นเองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในสงสารอันนี้ก็เพราะประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจก็คือทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นเองนี่พระองค์ทรงรู้แจ้งอันนี้แล้วทรงรู้ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาดลบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระองค์รู้แจ้งอย่างนี้ดังนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วมาแสดงธรรมสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ทรงสั่งสอนให้มนุษย์ทั้งหลายละเว้นความนับถือผิดๆภายนอกนั้นเช่นนับถือเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์โดยสมมติว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆถ้าไม่นับถือแล้วมันจะมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้ไม่มีเมื่อบุคคลมีบุญกุศลแล้วสร้างบุญกุศลบุญกุศลรักษาชีวิตไว้ใครจะไปทำลายชีวิตไม่ได้เลยเพราะองค์สอนให้เชื่อบุญเชื่อกุศลความดีที่ตนทำมาไม่ทรงสอนให้เชื่ออย่างอื่นดังนั้นถ้าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็ขอให้ปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ให้ทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เข้าใจว่าเมื่อเรามีบุญซะอย่างเดียวแล้วบุญย่อมรักษาชีวิตนี้ให้มีปกติสุขมีความสุขความเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าบุญนี้มันจะหมดลงเมื่อผู้ใดทำความเข้าใจกับตัวเองได้อย่างนี้แล้วย่อมไม่หวาดหวั่นพันพึงต่อภัยพิบัติอันตรายต่างๆเลยใครโฆษณาชวนเชื่อว่าแต่นี่ไปอีกเท่านั้นเท่านี้จะเกิดวิบัติอะไรต่ออะไรโลกจะโกราหลจะเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างนี้นะถ้ามีคำโฆษณามาอย่างนี้ผู้ที่เชื่ออนุภาพของบุญของบาปแล้วจะไม่หวั่นไหวเลยเอาภัยอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุญกุศลไม่สามารถจะรักษาชีวิตนี่ไว้ได้แล้วก็ก็ให้มันแตกดับทำลายลงไปเสียเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อหมดบุญแล้วถึงจะมีภัยอะไรไม่มีอะไรมันก็ต้องตายอยู่ดีๆนี่เองมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยปัญญาของตัวเองอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะรู้แจ้งความเกิดความเป็นไป ความสุขความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตหนชาติหนหลังแล้วมันติดตามมาส่งผลมาให้นำมาเกิดในชาตินี้ถ้าผู้มีบุญมากก็ได้เสวยความสุขมากเกิดมาชาตินี้ผู้มีบุญน้อยก็ได้รับความสุขตามน้อยผู้มีบาปมากก็ได้เสวยผลแห่งบาปนั่นคือความทุกข์ทนทรมานมากไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาลงโทษชีวิตของคนเราขอให้เข้าใจไอ้ลัทธิต่างๆมีอยู่ในโลกนี่แต่ไหนแต่ไรมาลัทธิที่เขาถือสิ่งภายนอกว่ามาอ้อนวอนแล้วมาเข้าทรงคนมาสิงคนแล้วให้ออกปากว่าทำนายอย่างโน้นทำนายอย่างนี้ไอ้โมนี่มีอยู่แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีไม่ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี่นะอันนี้คนเราที่ยังไม่รู้สัจธรรมของจริงภายในจิตใจมันก็เลยหลงเข้าใจว่าคนเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นอาศัยสิ่งที่มีอำนาจภายนอกนู่นมาโดนบันดาลให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้นี่นะขอให้เข้าใจแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลยพระองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอามาแต่อดีตชาติหนหลังบ้างแล้วมาทำเอาในปัจจุบันนี้บ้างสมทบกันเข้าอย่างนี้นะมันจึงได้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมที่ตนทำนั่นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็ทรงพักจิตไว้เมื่อจวนสว่างพระองค์ก็เจริญนิพพานดำริพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือปัจจัยของความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะมันมีอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งว่ามันมีจิตตรงนี้นะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอวิชชาหุ้มห่อจิตใจเหตุท่านจึงได้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี้อย่างนี้นะพระองค์มารู้ตรงนี้เองเนี่ยท่านถ้าพูดให้ตามหลักออกไปแล้วก็เมื่ออวิชชามีแล้วอวิชชาก็เป็นปัจจัยบังเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพภพเป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้บังเกิดชลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตเป็นอันว่าความทุกข์เกิดขึ้นโดยอาการดังกล่าวมานี้นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งในปัจจัยของชีวิตอย่างนี้โดยอนุโลมแล้ววันนี้ก็ทรงพิจารณาปฏิโลมโดยปฏิโลมคือถอยกลับเพราะมีความเกิดความแก่เจ็บตายจึงได้มีเพราะมีภพจึงได้มีชาติอย่างนี้เพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีเวทนาจึงได้มีตัณหาเพราะมีสัมผัสจึงได้มีเวทนาเพราะมีอายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงมีผัสสะนั่นแหละเพราะมีวิญญาณจึงได้มีนามรูปเพราะ มีสังขารจึงได้มีวิญญาณเพราะมีอวิชชาความไม่รู้จึงได้เกิดเป็นสังขารขึ้นพระองค์พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ไปมาในที่สุดอาสวะขยายานก็บังเกิดแก่พระองค์พระองค์ก็รู้แจ้งว่าอาสวะสดหมดสิ้นไปแล้วนี่แหละเป็นอันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้และจึงได้มาสั่งสอนให้มนุษย์เราเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี้เพราะว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำความดีละความชั่วมาในสงสารนี้ไม่มีเทวดาอินพรหมใดเอาบุญเอากุศลมาให้พระองค์ไม่มีเลยพระองค์ทำเอาทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้ก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าถึงพระนิพพานดังแสดงมา